Europa FM, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Un pompier de la un serviciu privat a fost rănit în timpul intervenției de la depozitul de materiale reciclabile din Buzău, unde un puternic incendiu a izbucnit ieri. Intervenția a fost deosebit de dificilă din cauza fumului dens, cantitatea mare de substanțe combustibile și, la un moment dat, intensificarea vântului. O parte dintre sutele de turiști, printre care și zeci de români blocați pe insula grecească Samothraki în port, ar putea ajunge pe continent astăzi. Este posibil ca o cursă maritimă să-i preia. Am auzit despre oameni aici care au rămas fără bani, au rămas, sunt și cu copii mici de 5-6 ani, chiar și mai mici. Am văzut copii și de un an. Iar ping-pongul declarațiilor între liderii coaliției de la putere continuă. Ei continuă cu acuzații și amenințări politice voalate. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Cred că domnul Tăriceanu are miniștri în acest guvern, probabil referirea este la miniștrii dumnealui. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un pompier de la un serviciu privat venit în sprijinul colegilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru stingerea incendiului de la depozitul de materiale reciclabile din Buzău a fost rănit în timpul intervenției. El a fost transportat aseară la spital. Din motive de siguranță, ieri au fost evacuate 200 de persoane care locuiau în imediată apropierea depozitului cuprins de flăcări. Pentru stingerea incendiului au fost chemați de acasă pompieri și s-a apelat la forțe suplimentare din 3 județe, Vrancea, Ialomița și Prahova. Aseară târziu, locuitorii s-au întors la casele lor, iar pompierii sunt încă la fața locului. Liliana Nicolae relatează. Numărul pompierilor care sunt la fața locului a fost redus în această dimineață, dar peste noapte, aproape 100 de pompieri au acționat pentru stingerea incendiului. Vasile Prahoveanu, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău. 90 de pompieri cu 18 autospeciale au intervenit pe timpul nopții pentru a localiza în limitele găsite și a stinge incendiul de substanțe combustibile dispuse pe o platformă cu o suprafață de aproximativ 3000 de metri. La fața locului, în această dimineață, vor rămâne 7 echipaje cu tehnici aferentă, care vor interveni pentru stingerea ultimilor focare. Localnicii au fost avertizați încă de aseară prin sistemul RoAlert din cauza fumului gros care risca să se extindă. Peste 200 de localnici din blocurile aflate în apropiere au fost evacuați preventiv pentru câteva ore. Potrivit pompierilor, nu au fost persoane surprinse de incendiu, dar un coleg de la un serviciu privat de stingere a incendiilor a fost rănit. A fost transportat la UCU Buzău cu ambulanță SMURD. În momentul de față este internat pe secția ortopedie. Intervenția a fost deosebit de dificilă din cauza fumului dens, cantitatea mare de substanțe combustibile și, la un moment dat, intensificarea vântului. În sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău au intervenit și utilaje și pompieri din județele învecinate. Autoritățile din sănătate confirmă al doilea deces în urma infecției cu virusul West Nile transmis de țânțar. De această dată este vorba despre o femeie de 64 de ani din Buzău, care a murit la câteva zile după ce a ajuns la spital. Confirmarea infecției cu virusul a venit la 2 zile după deces. Cătălina Jingoiu are toate datele. Pacienta s-a prezentat vineri la urgențe cu febră mare și stare generală proastă. A fost internată imediat și pentru că starea ei s-a agravat a ajuns la terapie intensivă. Medicii au avut din primul moment suspiciunea unei infecții cu virusul West Nile și după ce au stabilizat-o pe pacientă, au decis ca ea să fie transferată la un spital din București. Din păcate, viața femeii nu a mai putut fi salvată. La 2 zile distanță de la deces a venit și confirmarea că ea contractase virusul West Nile, care provoacă meningoencefalită soldată în unele cazuri cu deces. După ce au primit confirmarea de la Institutul Cantacuzino, oficialii Direcției de Sănătate Publică din Buzău au luat câteva măsuri. La centrul de transfuzii nu vor mai fi primiți donatori din localitatea de domiciliu a pacientei decedate, iar primăriile au fost sumate să intensifice acțiunile de dezinsecție. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. O parte dintre sutele de turiști, printre care și zeci de români blocați pe insula grecească Samothraki, în port, ar putea ajunge pe continent astăzi. Este posibil un transport maritim în cazul lor. Cel puțin asta au aflat ieri turiștii. Problemele pe insula grecească au început vinerea trecută, când feribotul care le asigura transportul s-a defectat. Coloane de automobile așteaptă pe chei, povestește la Europa FM Sorin Ion, unul dintre românii blocați pe insula. Sunt câteva taverne care oferă, înțeleg, masă gratuită. Avem rezerve cu care ne putem descurca încă o perioadă de câteva zile. Dar sunt destui, am văzut și am auzit destui oameni aici care au rămas fără bani, au rămas, sunt și cu copii mici de 5-6 ani, chiar și mai mici. Am văzut copii și de un an. Unii au dormit în mașini în port azi noapte, alții și-au mai instalat corturile în jurul portului sau hamac. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Lotul 4 Lugoj-Deva va fi dat în circulație săptămâna viitoare, a promis ministrul transporturilor aflat într-o vizită pe șantier. Compania de autostrăzi a dat un termen de 10 zile pentru remedierea problemelor de pe lotul 3, iar în caz contrar, ministrul Răzvan Cuc amenință că va rezilia contractul. Sonia Tădoriu. Mașinile vor circula cel târziu marțea viitoare pe lotul 4 Lugoj-Deva de pe A1 între Șoimuș și Ilia. Această porțiune de 22 de kilometri nu a putut fi deschisă circulației deoarece intrările și ieșirile de pe autostradă se află pe lotul 3, care nu a fost recepționat de compania de drumuri din cauza că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare. Ministrul transporturilor a cerut companiei spaniole ca în cel mult 10 zile să fie rezolvate toate problemele sau va rezilia contractul. Joia viitoare, dacă nu remediază aceste neconformități care țin de siguranța traficului, compania de autostrăzi va procede la rezilierea contractului, va prelua autostrada compania de autostrăzi, va face acele remedieri care se pot face în 10 zile și vom da în trafic și ceilalți kilometri până la sfârșitul lunii august. Nu este pentru prima oară când firma spaniolă creează probleme din cauza calității slabe a lucrărilor, pretinde compania de drumuri. Constructorii au mai fost la un pas de rezilierea contractului în 2017, tocmai din cauza că au folosit materiale proaste. Un segment de drum s-a prăbușit atunci încă din faza de șantier. Tensiunile din coaliția aflată la guvernare sunt departe de a se fi încheiat. Ping-pongul declarațiilor între premier și partenerul de coaliție, liderul ALDE, continuă. Șefa PSD Viorica Dăncilă refuză în continuare să accepte cererea ALDE de a restructura guvernul și răspunde acuzațiilor formulate de Călin Popescu-Tăriceanu la adresa guvernului. Cred că domnul Tăriceanu are miniștri în acest guvern, probabil referirea este la miniștrii dumnealui, când poți să iei în ansamblu și să judeci toți oamenii dintr-un guvern. Pentru mine sunt importante alte lucruri. Nu se răspund domnului Tăriceanu, este părerea dumnealui. Aș fi vrut ca această părere să fie discutată în coaliție și nu prin intermediul presei. Declarația vine după ce într-un interviu acordat agenției Mediafax, Călin Popescu-Tăriceanu îi transmitea din nou șefei PSD să vină în Parlament cu o nouă viziune și spunea că nu vrea să facă parte dintr-o guvernare, citez, impotentă. Poate nu numai guvernul, instituțiile care țin de administrația centrală funcționează din inerție. Nu există o direcție clară, sunt diversi care consideră că ALDE nu dorește să iasă de la guvernare, că eu am să-mi pierd funcția de președinte al Senatului. Complet greșit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit și alte expresii de genul câinele nu pleacă de la măcelărie. Vreau să-i anunț pe foarte mulți că colegii mei sunt vegetarieni. De partea cealaltă, premierul este deschis la ideea unei remanieri, care va începe cu evaluarea miniștrilor ALDE. Atunci când ai un parteneriat, atunci când ești împreună într-o coaliție, este ca și într-o familie. Prima dată lucrurile le discuți în familie și pe urmă ieși cu ele public. Deci evaluarea miniștrilor de la ALDE, prima dată o să o prezint partenerilor din ALDE și pe urmă o să ies cu această evaluare public. Iar liderul ALDE i-a mai sugerat președintei PSD că dacă nu va face schimbările cerute, socialdemocrații ar putea pierde majoritatea în Parlament. Președintele Klaus Iohannis va discuta marțea viitoare cu liderul Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, despre securitatea din Marea Neagră, dar și despre disponibilitatea României de a trimite mai mulți militari în Afganistan. O altă temă ce va fi pe agenda discuțiilor de la Casa Albă este continuarea planurilor de extragere a gazelor din Marea Neagră, în condițiile în care, odată cu Nord Stream 2, Rusia va livra peste câteva luni și mai multe gaze în Europa. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Securitatea energetică a României și investițiile americane în acest domeniu apar pe agendă în contextul în care, după adoptarea Ordonanței de Urgență 114 și a legii offshore, unele companii care făcuseră explorări au oprit planurile de explorare a gazelor. Președintele Klaus Iohannis a declarat înainte de plecarea în Statele Unite, în cadrul unei întâlniri informale cu presa, că guvernul este dispus să repare, citez, lucrurile care nu au fost bine gândite, am încheiat citatul. Statele Unite sunt îngrijorate de dependența europeană de gazele rusești, a explicat șeful statului, adăugând că România a transmis că își dorește ca firma americană Exxon să rămână în țară. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a anunțat că îi va transmite liderului de la Casa Albă disponibilitatea României de a găzdui un număr mai mare de dispozitive militare ale NATO prin brigada multinațională sau centrul de comandă ce va fi stabilit în regiune. La final, datele meteo. Astăzi se răcorește în Banat, Crișana și Maramureș. În restul teritoriului, vremea rămâne călduroasă, izolat, caniculară în Oltenia și Muntenia. În regiunile vestice, nordice, centrale, precum și în zonele de deal și de munte, treptat vor apărea ploile și vijeliile. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade. În capitală, maxima termică va ajunge la 34 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Champions League. Campioana României a eliminat-o pe Celtic Glasgow cu o victorie spectaculoasă, 4-3 în Scoția. Returul jucat pe Celtic Park a plecat de la remiza 1-1 de la Cluj, iar scorul a fost deschis acum de Ciprian Deac în minutul 27. Forest a egalat după pauză în minutul 51 și Edward a dus scorul la 2-1 în minutul 61. Ardelenii au revenit și au egalat în minutul 74 după un penalti transformat de Bilel Omrani în urma unui hands în careu. Scoțienii au marcat pentru 3-2 prin Christie în minutul 76, iar francezul Omrani a reușit dubla pentru calificare în minutul 80. Victoria a adus-o George Țucudean în al 7-lea minut din prelungiri, cu un lob elegant peste portar din mijlocul careului. Echipa antrenată de Dan Petrescu va înfrunta în play-off-ul Ligii Campionilor pe Slavia Praga, prima manșă fiind programată la 20 august, adică marțea următoare. Tot aseară, Ajax Amsterdam cu Răzvan Marin pe teren doar în prima repriză, a învins-o greu cu 3-2 pe PAOK Salonic. Cea mai mare surpriză a produs-o FC Krasnodar, care a scos-o pe FC Porto, câștigând cu 3-2 în deplasare după 0-1 acasă. Simona Halep și-a aflat adversara în fața căreia va debuta astăzi în turneul de la Cincinnati. Ea o va întâlni în turul al doilea pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 43-a în clasamentul mondial, care a eliminat-o aseară cu 6-4, 6-1 pe Carla Suarez din Spania. În competiția americană au ieșit încă din primul tur mai multe jucătoare valoroase, cum ar fi Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Kiki Bertens, Garbine Muguruza, Petra Kvitova sau Julia Gheorghes. Meciul dintre Ekaterina Alexandrova și Simona Halep va începe în jurul orei 18 ora României. La masculin, Roger Federer și Rafael Nadal s-au calificat fără mari probleme în fața unor adversari mai slab clasați. La dublu, Horia Tecău și partenerul lui olandez Jean-Julien Roer au fost eliminați în 16-imi de spaniolul Feliciano Lopez și scoțianul Andy Murray. Turneul de la Cincinnati are premii totale de 3 milioane de dolari. Mulțumim, Vasile, pentru informații. Să ne întoarcem la meciul CFR-ului de aseară. Mi-ai spus ceva mai devreme că te-ai uitat la toată partida. Absolut. Ce ne poți spune despre desfășurarea scorului? Interesant. Foarte încântat. N-am mai văzut-o așa... N-am mai trăit asemenea emoții cu Dan Petrescu pe bancă din sezonul în care câștigase campionatul cu Unirea Urziceni și a făcut la fel o figură foarte frumoasă în Liga Campionilor. Apropo de asta, Dan Petrescu mărturisea că așa și-a motivat jucătorii CFR-ului, punându-le cele 4 goluri pe care Urziceniul le-a marcat în partida atunci cu Glasgow. Foarte bine. E normal să-i ambiționeze în felul ăsta, mai ales că atunci era o generație teoretic mai slabă decât acum, având în vedere cât străini care au trecut pe la echipe mari sunt în lot. Practic, după cum merge campionatul, nu stau lucrurile chiar așa. Dar, având în vedere că este singura echipă care ar putea aduce puncte multe în acest sezon, bine, hai să o mai punem și pe FCSB, deși la ce tulburări sunt acolo, n-aș băga mâna în foc pentru nimic, e normal să le ținem pumnii mai departe. Bravo, CFR, succes! Bună dimineața, 7 și 14 minute. Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Sile, din nou. Bună dimineața. A, uite, așa soare frumos e pe cer. Da, ne place. Câte grade spuneai că vor fi astăzi maxime de 34, 36 de grade. Da, gând la gând cu Euro, cel mai recent sondaj Eurobarometru, care ne spune așa că una dintre cele mai mari griji ale comunității europene sunt schimbările climatice. În timp ce chestiuni precum șomajul, terorismul sau economia ocupă poziții mai slabe. Ce ziceți de asta? Sunt de acord pentru că ne afectează în tot ceea ce facem, chiar dacă nu ne dăm seama. Dar tu când te duci seara la culcare, te gândești așa cu grijă că se schimbă clima sau ai alte griji? Păi uite, cred că ieri la 40 de